नाटक दीप प्रकरण का 31 नंबर का श्लोक निकालो, 21, 22, 23। कल इसको पूरा करना है। नहीं, उसका टीका नहीं हुई थी, टीका नहीं हुई थी ना। देश कोपि न भासयेत् यदि तर्यस्त्वदेशभाक् सर्वदेश प्रक्लुप्त्यैव सर्वगत्वं न तु स्वतः अन्तर्बहिर्वा सर्वं वा यम देशम परिकल्पयेत् बुद्धिस्तद्देशगः साक्षी तथा वस्तुषु योजयेत् यद्यत् रूपादिकल्पेत बुद्ध्या तत्तत् प्रकाशयन् तस्य तस्य भवेत् साक्षी स्वतो वाग्बुद्ध्यगोचरः कथं तादृं मया ग्राह्य इति चेन्मैव गृह्यताम् सर्वग्रहोपसंशान्तौ स्वयमेवावशिष्यते। तो कह रहे हैं कि जो अंतर बाह्य जो भेद है वो बुद्धि को लेकर के कहा जाता है, साक्षी को लेकर के नहीं। भेद बुद्धि में है, बुद्धि से ही है और बुद्धि का ही है। बुद्धि का मतलब अंतकरण। बुद्धि की ही वृत्ति अंतर्मुखी होती है तो उसको अहम का बोध होता है, बुद्धि की ही वृत्ति बहिर्मुखी होती है तो विषय का बोध होता है। आत्मा का प्रकाश, साक्षी का प्रकाश अहम को भी प्रकाशित करता है, बुद्धि को भी प्रकाशित करता है और बुद्धि के बाहर के जो विषय है उन विषयों को भी प्रकाशित करता है। साक्षी के प्रकाश में कोई भेद नहीं है, ना अंदर का भेद है ना बाहर का भेद है, प्रकाश समान रूप से है। इस प्रकार से कहा है कि जितना भी व्यवहार होता है अंदर बाहर का वो बुद्धिस्त है, आत्मा बुद्धि के अंदर भी है बुद्धि के बाहर भी है। आत्मा का मतलब ज्ञान, ज्ञान रूप से, क्योंकि बुद्धि को भी वो प्रकाशित कर रहा है और बुद्धि से प्रकाशित होने वाले विषय उन विषयों को भी प्रकाशित कर रहा है। इस प्रकार से ऊपर ये बता दिया कि इसका तत्व हेतु बुद्धि ही इति, उसका हेतु जो है अर्थात कारण जो है वो बुद्धि है। ये न बुद्धि के फोन बंद करके रखो, बुद्धि को ही लेकर के बुद्धि के ही धर्म का आत्मा पर आरोप हो रहा है, मिथ्या आरोप। क्या? क्योंकि उपाधि जब भी होती है, उपाधि अपने धर्म का अधिष्ठान पर आरोप करती है। अधिष्ठान की सत्ता को ग्रहण करती है और उस पर अपने धर्म का आरोप करती है। ये वस्तु जीव भ्रांत होने के कारण निश्चय नहीं कर पाता है। क्या? जीव जो है भ्रांत होने के कारण वो निश्चय नहीं कर पाता है। वो यही समझता है कि मैं ही अंदर और मैं ही बाहर देखने वाला हूं, जानने वाला हूं। इसलिए तो कहता है कि नहीं, हां हां मैं जानता हूं। क्या क्या करता है? हां मैं जानता हूं। तो अब ये मैं जानता हूं जो कह रहा है, जो अहंकार है, वो अहंकार आरोपित है कि अनारोपित है? आरोपित, आरोपित, समझिए ना। ये आत्मा में अहम का आरोप हुआ कि नहीं है? आत्मा में अहम का क्या कर दिया? आरोप कर दिया। और आरोपित आत्मा मैं जानता हूं कह रहा है, मैं हूं, मैं जानता हूं। तो ये जो है, ये आरोप क्यों होता है? आरोप तब होता है जब सामान्य ज्ञान होता है और विशेष अज्ञान होता है, तब भ्रांति होती है। और भ्रांति होती है तब आरोप होता है। हमें आरोप का भी नहीं पता लगता है और न भ्रांति का भी पता लगता है, क्योंकि हमारी दृष्टि स्थूल होने के कारण स्थूल बुद्धि में ये चीज नहीं आती है। तो कहने का तात्पर्य है कि इस बात को ये पंचदशीकार ने ऊपर के श्लोकों में समझा दिया कि बुद्ध्यादि अशेष संशांतो यत्र भाति भाति अस्ति तत्र सह। कहा कि जब ये शांत हो जाते हैं, बुद्धि आदि सब, अर्थात अशेष संशांतो, ये शांत होने के बाद जो अशेष मतलब जो बचता है, क्या क्या बचता है, वो उसी को ही श्रुतियां साक्षी कहते हैं। क्या? ये सब शांत होने पर भी, भाई शांत होने के लिए भी तो जगह चाहिए कि नहीं चाहिए? हा? शांत होने के लिए भी कहां शांत होते हैं? अपने आधार में। देखो, तीन वस्तु आप लोगों को, मूल तीन ही वस्तु है, अधिष्ठान, आधार और अधेय। क्या? ये तीन वस्तु है। ये शांत कहां होंगे? कार्य कहां शांत होता है? कारण में। कार्य हमेशा जो शांत होगा तो कारण में ही होगा। तो ये जो अहम भास रहा है या विषय भास रहे है, ये कार्य है। किसके कार्य है? अंतकरण के। ये अंतकरण में ही शांत होते हैं। ये शांत हो गए तो अंतकरण की सत्ता शांत हो जाती है, क्योंकि इन वृत्तियों के कारण ही तो हम अंतकरण मान रहे हैं। अंतकरण का अस्तित्व क्या है? संकल्प विकल्प नहीं हुआ तो मन अमन हो जाता है। विवेक शांत हो गया, किसी भी प्रकार का विवेक विचार बुद्धि के अंदर नहीं आ रहा है, ना निश्चय आ रहा है, ना विकल्प आ रहा है, तो बुद्धि शांत है। ये शांत किसमें होंगे? क्योंकि ये है तो अंतकरण है, संकल्प विकल्पात्मक मन का है कि नहीं? संकल्प विकल्प ही इसका स्वरूप है, संकल्पात्मक वृत्ति और विकल्पात्मक वृत्ति, ये वृत्तियां ही इनका स्वरूप है। वृत्तियां शांत हो गई तो इनका स्वरूप शांत हो जाता है, अर्थात इनका अस्तित्व मिट जाता है। जैसे आप मानते हो कि नहीं, देह है तो मैं हूं, मान रहे कि नहीं मान रहे? देह नहीं रहता है तो आपका मैं शांत होता है, किसमें शांत होगा? देह के शांति में ही तुम्हारे मैं की भी शांति है। इसी प्रकार से वृत्तियों के शांति में ही मन की शांति है। अब ये जो हुआ तो उसका कारण कौन है? अविद्या। क्या है? अविद्या। अविद्या में ही ये शांत होते हैं, क्यों? इनका आधार जो है वो अविद्या है। अविद्या से ही वृत्तियां निर्माण हो गई और उन वृत्तियों को नामकरण किया। जैसा आपके घर में बच्चा उत्पन्न होता है, जन्म लेता है, तो आप उसका नामकरण करते हैं कि नहीं? नामकरण करने वाला दूसरा ही होता है, तो श्रुतियां नामकरण करती है। क्या करती है? श्रुतियां उत्पन्न नहीं करती है, श्रुतियां केवल नामकरण करती है। ये वृत्तियां होती है गुण संस्कारों से, अविद्या से उत्पन्न होती है, मूल इनकी अविद्या है। तो ये अविद्या, अविद्या तो है, आधार है, परंतु अधेय क्या हो गया? शांत हो गया। अब जब ये अविद्या है तो अविद्या भी प्रकाशित हो रही कि नहीं हो रही है? अविद्या भी प्रकाशित हो रही है। तब अविद्या में ये वृत्तियां जब शांत हो जाती है, तब वो उसके अंदर ये बोध या मतलब वेद्य रूप से नहीं, क्या वेद्य रूप से नहीं, अवेद्य रूप से, परंतु साक्षात अवेद्यत्वे सति साक्षात अपरोक्षत्वम स्वप्रकाशत्वम, ये स्वप्रकाश की सिद्धि जो है वो वेद्य रूप से नहीं होती है, साक्षात रूप से होती है। साक्षात अपरोक्ष अर्थात प्रकाश रूप से अपने ही अंदर सुषुप्त अवस्था में भी हम उस प्रकाश का अपना ही अनुभव करते हैं। क्या करते हैं? परंतु वहां कोई इंद्रिया नहीं जानने वाली है, इंद्रियों का विषय नहीं है, क्योंकि इंद्रिया वहां है ही नहीं। तो इसलिए अवेद्यत्व सति साक्षात अपरोक्षत्वम, साक्षात का मतलब होता है प्रत्यक्ष नहीं कहा जाता है, अक्षेन सह असहित साक्ष, अर्थात प्रकाश के सहित, ज्ञान के सहित जो ज्ञानी है, परंतु वो अनुभव होता है अपरोक्ष रूप से, आपके अंदर आप उसका अनुभव करते हैं, बोल नहीं सकते, अभिव्यक्ति नहीं है, परंतु अनुभव है। परंतु ये अनुभव भी त्रिपुटी से युक्त है। क्या? ये अनुभव भी त्रिपुटी से युक्त है। ये अनुभव जिसमें हो रहा है या जो कर रहा है वो कौन कर रहा है? तो इसलिए मानना पड़ता है, क्योंकि साक्षी, साक्षी में भी त्रिपुटी है, ये साक्षी की त्रिपुटी है, समझ रहे ना? पंचदशीकार इसलिए खोल रहे हैं कि ये साक्षी की एक तो आम की त्रिपुटी, जीव भाव की त्रिपुटी वो अलग, और साक्षी की त्रिपुटी वो अलग। अपने ही सत्ता का, अपने ही ज्ञान से, अपने स्वरूप ज्ञान से अपना ही बोध कर रहा है, परंतु मय रूप से नहीं। सुषुप्ति में आप अपना ही अनुभव करते हैं, आनंद का अनुभव करते कि नहीं, वो आनंद किसका है? अपना ही आनंद है। उस आनंद का ज्ञान भी होता है कि नहीं है, वो ज्ञान किसका है? अपना ही है। ज्ञान है तो ज्ञाता मानना पड़ेगा कि नहीं है, ज्ञेय मानना पड़ेगा कि नहीं होना? ज्ञान आ गया तो ज्ञाता भी और ज्ञेय भी आ गया, समझना। तो ये जब ज्ञान है तो इस ज्ञान को लेकर के कहा जाता है कि भाई ये ज्ञान किसका, बात समझ में, समझ रहे हैं? सूक्ष्म दृष्टि करो अब, बिल्कुल अंदर, वो ज्ञान किसका? तो जिसका ज्ञान है उसको ही श्रुति नामकरण करती है। किसका? तुम्हें उत्तर देना पड़ेगा कि नहीं है? प्रश्न किया है तो ये ज्ञान कौन कर रहा है? अहम नहीं है वहां, अहम नहीं है तो फिर कौन है? बताना पड़ेगा कि नहीं है? अहम तो तुम्हारा खत्म हो गया पहला ही, अंतकरण शांत हो गया तो तुम्हारा अहम, संसार खत्म, अहम खत्म, समझेंगे? तो ये जो खत्म हो गया है, जहां खत्म हो गया है उसी में प्रकाश, उसका भी, उस अज्ञान का भी प्रकाश हो रहा है कि नहीं हो रहा? अज्ञान का भी ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो वो ज्ञान कौन कर रहा है, वो ज्ञान किसका? तो श्रुति कहती है साक्षी का। क्या श्रुति ही कह रही है वो ज्ञान किसका है? तो साक्षी का। क्यों है? तो स्वप्रकाशमान होने से, वो स्वयं प्रकाश है, वो किसी वस्तु से आया हुआ नहीं है। अब वो ज्ञान किसका है प्रश्न होगा कि नहीं? तो बता दिया साक्षी का, समझना। अब क्या साक्षी ने किसी से सहयोग लेकर के वो ज्ञान किया? साक्षी ने इसका जो ज्ञान किया वो किसी की अपेक्षा से किया नहीं, इसलिए उसको स्वप्रकाश कहा गया। क्या? उसको स्वप्रकाश कहा गया। तो ये बात ऊपर बता दिया है, अभी यहां कह रहे हैं ननु सर्व व्यवहार उपरतो देश एव न उपलभ्यते। कहा है कि सब व्यवहार जब उपरत होता है अर्थात शांत होता है तब किसी प्रकार के देश की, न अंदर के देश की न बाहर के देश की कोई उपलब्धि होती है। अर्थात ये जो वृत्तियां है, अंतर्मुख वृत्ति और बहिर्मुख वृत्ति बुद्धि की है, अंतकरण की है, और ये वृत्ति जब शांत हो जाती है तब देश और काल की भी किसी भी प्रकार का कोई उपलब्धि वहां नहीं होती, क्योंकि वृत्तियां निवृत्त हो गई। वृत्तियां निवृत्त हो गई तो सब समाप्त हो गया, वहां उपलब्धि किसी की भी नहीं। भ्रांति ही शांत हो जाती है। भ्रांति शांत होगी तो उपलब्धि क्या होगी? परंतु ये भी अवस्था सत्य नहीं है, इसके भी आगे जाना है। क्या? इसके भी आगे आगे बढ़ना है, इसको भी सत्य नहीं समझना। हाँ, जीव भाव की निवृत्ति तो हो गई, ऐसी तो आपकी सुषुप्ति में भी होती है, परंतु सुषुप्ति में जीव भाव की निवृत्ति नहीं होती है। समाधि में जीव भाव की निवृत्ति होती है, परंतु समाधि में साक्षी भाव क्यों रहता है? तो समाधि में भी साक्षी भाव रहता है, इसलिए समाधि से उत्थित होने के बाद जीव भाव आता है। समझ रहे ना। समाधि में भी साक्षी भाव रहता है, इसलिए समाधि से उत्थित होने पर भी जीव भाव आ जाता है। जैसा आपका सुषुप्ति में आप जाते हैं तो देह भाव शांत होता है कि नहीं है, परंतु जीव भाव शांत नहीं हुआ का हुआ नहीं। आपका मनुष्यपना जागृति में आने पर ही होता है कि नहीं है? क्यों? तुम्हारा जीव भाव समाप्त नहीं हुआ इसलिए देह भाव आ रहा है, समझ लेना। अब यहां जीव भाव की समाप्ति हो गई, परंतु साक्षी भाव समाधि अवस्था में साक्षी भाव है, तभी तो समाधि से उत्थित होने के बाद जीव भाव, क्योंकि बाहर का वस्तु का अभिमान करने लगा तो वही जीवपना आ गया। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार से कोई उपलब्धि नहीं होती है तो फिर कुतः तन्निष्ठत्व उच्चत इति आशंक्य, तो उसमें कैसा निष्ठ हो जाए इसके विषय में यहां इस मंत्र के द्वारा बताया कि देश कोऽपि न भासेत ता यदि तदही अस्तु देशवाक्। कहा कि वहां देश भला कोई नहीं भासता है, परंतु तरही, तरही का मतलब तब भी, यदि कोई देश है, क्या मकान गिरा दिया, मकान गिरा दिया तो मकान गिरने के बाद भी तो कुछ रहता है कि नहीं रहता है? आप तो कहेंगे कि नहीं कुछ नहीं रहता है। अरे मकान जिसमें गिरा वो तो अवशेष है कि नहीं है? मकान तो गिरा, मकान कुछ नहीं रहा है, समझना। परंतु जिसमें वो गिरा है, जिसमें वो शांत हो गया है, वो तो रहा है, परंतु अब वो कैसा रहा? कैसा रहा वो? अरे भाई, जो परिच्छिन्न भाव था वो परिच्छिन्न भाव मिट गया, जो रहा आकाश रहा कि नहीं है, मठाकाश पहले भी था कि नहीं है? मठ था भी, मठाकाश था, तो मठ किस में शांत हो गया? मठाकाश में। मठ की शांति मठाकाश में ही होगी कि नहीं है? और जब मठाकाश, मठ की शांति हो गई तो मठ चला गया, बचा क्या? आकाश। अब वो आकाश कैसा बचा? महाकाश। कैसा बचा? महाकाश। इसी का नाम परमात्मा है। परमात्मा का मतलब क्या होता है? तो पहला परिच्छिन्न आत्मा था, अब वो क्या हो गया? परम हो गया, श्रेष्ठ हो गया, मतलब परिच्छिन्नता का घेरा मिट गया। इस बात को यहां बता रहे हैं अभी। सर्वदेश क्लुप्तैव सर्वगतत्वम्। अब वो मठ शांत हो गया और परिच्छिन्न भाव व्यापकता के साथ जुड़ गया, उसी को ही सर्वगत कहा गया है। क्या कहा? सर्वदेश प्रकृत्यैव, अर्थात सभी देश का क्या हो गया? प्रलय हो गया, अर्थात शांत हो गया। तो शांत होने के बाद उसके अंदर क्या भाव आ गया? भाई जैसा आप कहते कि नहीं, मठाकाश जो है मठ गिर गया तो मठाकाश क्या बन गया? महाकाश बन गया, है ना? महाकाश कह रहे हैं कि नहीं? घटाकाश को ही, मतलब घटाकाश का संबंध महाकाश के साथ हो गया, तो घटाकाश क्या हो गया? महाकाश। तो महाकाश था पहले, था ही ना? था नहीं क्या? पहले से ही था वो, समझे ना? परंतु उपाधि के कारण परिच्छिन्न भाव आया था, वो परिच्छिन्न भाव चला गया है, आकाश महाकाश नहीं बना है। क्या? आकाश महाकाश नहीं बना है, जिसके कारण वो परिच्छिन्न लग रहा था, मठाकाश लग रहा था, वो चला गया। वो महाकाश तो था ही, समझ। तो इसलिए कह रहे हैं कि सर्वदेश प्रकृत्यैव सर्वगतत्वम। सर्वगतत्व तब आता है जब ये शांत होता है, तब सर्वगतत्व आता है। जैसा मठाकाश महाकाशपना आ गया, ये शांत हो गया तभी महाकाशपना आ गए कि नहीं। तो ये महाकाशपना भी कैसा है और ध्यान दे थोड़ा, सापेक्ष। ये भी महाकाशपना भी कैसा है, सापेक्ष है, समझ लीना। ये शांत हो गया इस कारण से उसको महाकाश कहा गया है, समझ लेना। तो इसी को लेकर के उसके अंदर महाकाशपना का आरोप, समझ में आई बात डॉक्टर साहब? हाँ, तो वही कारण न तो स्वतः, क्या पंचदशी कार कहते हैं कि स्वतः सर्वगत नहीं है, इसका सर्वगतत्व भी कैसा है, साक्षित्व भी कैसा है, सर्वव्यापकत्व भी कैसा है, अव्ययत्व भी कैसा है, समझ में आ रही बात? हाँ, ये समझा रहे हैं। अब टीका में देखो, देश देशादि कल्पना अधिष्ठानस्य स्वातिरिक्त देशापेक्षा नास्ति इति भाव। कहा कि देश आदि की जो कल्पना है, कल्पना का जो अधिष्ठान है, क्योंकि कल्पना करने के लिए भी तो अधिष्ठान होना चाहिए कि नहीं चाहिए, कल्पना के लिए भी अधिष्ठान चाहिए, क्योंकि कोई भी कार्य करने के लिए उसको कोई न कोई तो सहारा चाहिए चाहिए, समझना। तो जो अधिष्ठान है उस अधिष्ठान का, तो अधिष्ठान कौन है, साक्षी आत्मा, यही मानना पड़ेगा ना, क्योंकि उसके प्रकाश में ही तो ये कल्पना हो रही कि नहीं हो रही, तो प्रकाश से ही उसका अधिष्ठान हुआ कि नहीं हुआ। तो स्वातिरिक्त देशापेक्षा मतलब आपने अतिरिक्त वहां दूसरे कोई देश की अपेक्षा है, अधिष्ठान को अपने अलावा दूसरे कोई देश की अपेक्षा रहेगी नहीं। न अस्ति, कहा है कि वो दूसरे कोई इसकी का वहां अपेक्षा नहीं है, अधिष्ठान को अधिष्ठानत्व के लिए दूसरे की अपेक्षा नहीं पड़ती है, ना बुद्धि की अपेक्षा पड़ती है, ना अविद्या की अपेक्षा पड़ती है, ना वृत्तियों की अपेक्षा पड़ती है, क्या उसकी अपेक्षा नहीं होती है, यही इसका क्या है, भाव है। इति भाव हो, यही इसका क्या है, इस श्लोक का तात्पर्य है, क्योंकि ये भाव इनकी अपेक्षा ये गई तब भी वो बचता ही है, जो बचता है तो उसके लिए कोई अपेक्षा है, उसकी अधिष्ठान को अवशेष जो रह गया है तो उसके अवशेष रहने में कोई किसी की अपेक्षा से वो अवशेष है नहीं है। ननु देशादि अभावे शास्त्रे सर्वगत सर्वसाक्षित्वादि मुक्ति विरुद्धेत इत्यत आह। तो कहा है कि सर्वदेशादि अभावे, क्या शास्त्रे अर्थात शास्त्र में सभी देशादि का अभाव होने से, मतलब बाह्य देश अंतर देश ये वृत्तियां शांत हो गई, क्या तो देशादि का अभाव हो गया कि नहीं। अब थोड़ा सा और ध्यान देना, टीका का इसलिए ये टीका बड़ी महत्व की है, समझे ना। श्लोक के भाव को पूरा टीकाकार खोलते हैं, तो कह रहे हैं कि शंका कर रहे हैं कौन, ननु देशादि अभावे शास्त्रे, क्योंकि शास्त्र में देशादि का अभाव बता दिया है। शास्त्र में किसका अभाव बता दिया, देशादि का, और देशादि के अभाव को लेकर के उसको सर्वगत कहा है। अभाव को लेकर के सर्वगत कहा है कि नहीं है, हाँ, मतलब अरे देश काल मतलब निकल गया, देश काल का अभाव हो गया, इसलिए उसको सर्वगत कहा कि नहीं है। तो अभाव का तो साक्षी हो गया कि नहीं है, उस अभाव को लेकर के उसके अंदर साक्षित्व आ रहा है, उस ये सब देशकाल का निवारण हो गया, देशकाल का अभाव हो गया, इसलिए वो व्यापक बन गया, है ना। मतलब ये जैसा ना मठाकाश जो है, दीवारें गिर गई तो मठाकाश क्या बन गया, महाकाश, ऐसा ही यहां भी। तो कह रहे हैं कि ये सर्वगत सर्व साक्षित्व साक्षित्वादि उक्ति ही, तो शंका कर रहा है कि उसके अंदर ये सभी इसका अभाव हो गया, और ये अभाव होने से वो सर्वगत हो गया, उसको साक्षी कहा, तो ये कहना फिर विरुद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शास्त्रों ने ये कहा है कि नहीं, ये अभाव हो गया तब वो सर्वगत हो गया, इसका मतलब ये अभाव नहीं था तब उस समय सर्वगत, ये सिद्ध हो रहा है कि नहीं। समझ लो इस चीज को, वो आपत्ति दे रहा है कि भाई शास्त्र ने कहा है कि सर्व देश का अभाव हो गया, तो उस अभाव होने के कारण वो क्या बन गया, सर्वगत बन गया, सर्व साक्षी बन गया, समझ लेंगे। तो अब ये होने के कारण, तो इसका मतलब ये नहीं था तो उस समय सर्वगत नहीं था, ये सिद्ध हो रहा है भाई, इनका अभाव नहीं हुआ तो सर्वगत कैसा होगा, ऐसी शंका कर रहा है। अरे आप अब वो शब्द रटते आ रहे हैं, परंतु वो गहराई से ये कह रहा है, क्योंकि उसको द्वैत सिद्ध करना है, क्या उसको द्वैत सिद्ध करना है, किसी भी प्रकार का वो करेगा ना, कहा कि भाई ये नहीं था तो उस समय, इसका मतलब है ये हो गया तब वो सर्वगत हो गया, इसका मतलब पहले नहीं था, समझ ना। तो पहले नहीं था तो नहीं होना, नहीं होने से फिर ये हो गया, तो द्वैत की सिद्ध हो गई कि नहीं है, इस प्रकार से वो आपत्ति ला रहा है। तो कह रहे हैं कि ये बात कैसी है, विरुद्ध है फिर, इत्यता इस प्रकार से ये शंका करता है। तो इसके लिए अब यहां कह रहे हैं कि सर्वदेश इति स्वाभाविकम एव किम न स्यात् इत्यतः, कि क्या ये स्वाभाविक नहीं है, ऐसा ही कहा जाएगा। तो मैंने कहा ना कि ये हुआ तब वो सर्वगत हुआ, और ये नहीं था इसका मतलब उस समय सर्वगत नहीं था, ऐसा कहते हो, इस प्रकार से शंका कर रहा है। तो इस पर कहते न तो स्वतः, परंतु ये जो सर्वगतत्व आया है, ये सर्वगतत्व भी आत्मा नहीं है, समझ लेना। ये सर्वगत शब्द को लेकर के ये कर रहा है ना, तो उसका भी पंचदशिकार कहते हैं कि भाई ये स्वतः नहीं है, समझ लेना, आत्मा जो है सर्वगत सर्वगत स्वतः नहीं है, इसको लेकर के सर्वगतत्व है। हम ये कह रहे हैं समझ, इसकी अपेक्षा से ही सर्वगतत्व है, उपाधि को लेकर के ही उसके अंदर ये सर्वगतत्व भी क्या है, आरोप है आरोप। बात समझ में आ रही है, सर्वगतत्व भी आरोप है, साक्षित्व भी आरोप है, अव्ययत्व भी आरोप है, अक्षरत्व भी आरोप है, पर उत्तम है श्रुति इसको भी, क्योंकि यहां तक भी पहुंच गए तब भी आप पहुंच गए समझ लो, समझ लेना, परंतु जाना तुम्हें कहां है, ये इस यहां तक भी द्वैत ही है, इसलिए इसका भी श्रुति क्या करती है, खंडन करती है। तो इसी बात को अब यहां आगे के इसमें कह रहे हैं कि न तो स्वतः, इसलिए ये स्वतः नहीं है, ये स्वतः कैसा है, तो अद्वितीयत्वात् असंगत्वाच्च इति भाव हो। तो कैसा है, तो उसको श्रुति कहती अद्वितीय है, उसको अद्वितीय कहा गया है, समझ लें ना, क्योंकि वहां दूसरा है ही नहीं, ना भाव है ना अभाव है, ना सर्वगतत्व है ना अव्ययत्व है, क्योंकि ऐसा भी कहेंगे सर्वगत भी कहेंगे तो एक सर्वगत हो गया, एक धर्म धर्मी भाव आ गया कि नहीं है, धर्म धर्मी भाव आया ना, तो धर्म धर्मी भाव आ गया तो द्वैत सिद्ध हुआ कि अद्वैत सिद्ध हुआ, द्वैत ही सिद्ध हुआ, तो इसलिए इसको भी उड़ा रहे हैं, समझ रहे ना। हाँ, सर्वगतत्व सर्वसाक्षित्व अपि न वास्तवम्, ये सर्वगतत्व और सर्वसाक्षित्व भी वास्तविक नहीं है, अंतर्वा बहिर्वा सर्वं वा यम देशं परिकल्पयेत् बुद्धि बुद्धि तद्देशगः साक्षी तथा वस्तुषु योजयेत्। कहा है कि अंदर हो या बाहर हुआ, बहिर्वा अंदर हो या अथवा बाहर हो अथवा सर्वदेश हो, सर्वं वा यम देशं परिकल्पयेत्, जो भी कल्पना की जाती है, अंदर की कल्पना करो, बाहर की कल्पना करो, सर्वदेश की ऊपर नीचे की कल्पना करो, देश की करो, काल की करो, वस्तु की करो, जो भी कल्पना करोगे, क्या बुद्धिस्त देश गहो, वो बुद्धिस्त है, वो सब देश की कल्पना किसमें है, बुद्धि में, बुद्धि तद्देश गहो साक्षी, उसका साक्षी है, बुद्धि में जो भी देश होगा, अंदर हो बाहर हो जो भी होगा, उसका वो सभी का प्रकाशक, सभी को प्रकाशित करने वाला, जो भी होगा वहां ज्ञान होगा कि नहीं, ज्ञान होगा कि नहीं, अंदर अंदर हो वहां ज्ञान है कि नहीं है, बाहर हो वहां भी ज्ञान है कि नहीं है, ऊपर हो वहां भी ज्ञान है कि नहीं है, प्लेन कितना भी उड़े अंतरिक्ष के बाहर जाएगा, तो अब ये सब किस में आ जाएगा, ज्ञान के ही अंदर आ गया कि नहीं, ये जो अंदर के देश की कल्पना कर रहे, बाहर के देश की कल्पना कर रहे, सर्व देश की कल्पना कर रहे, जो भी कल्पना कर रहे हैं, वहां ज्ञान होगा कि नहीं, वो कल्पना किससे प्रकाशित हो रही है, तो इसका मतलब ज्ञान पहले है कि नहीं, वहां इन्होंने ज्ञान की सिद्धि की है क्या, इन्होंने ज्ञान की सिद्धि की है, इनकी अपेक्षा से वहां पहले ज्ञान था, दृष्टि कहां ले जा रहे, ध्यान दो समझ रहे ना, कहां ले जा रहे दृष्टि, ये व्यवहार के लिए इनकी अपेक्षा करके बोला गया है, बाकी वास्तविक उसके अंदर ये सर्वगतत्व है क्या, हा? नहीं, तो इसलिए कह रहे हैं कि साक्षी तथा वस्तु सुयोजित, उस वस्तु को लेकर के साक्षित्व का आरोप है। वास्तविक मात्र, वास्तविक मात्र नहीं है, समझ लेना। जो ऊपर बताया कि वास्तविक नहीं है, तो कैसा वास्तविक नहीं है, तो इस प्रकार से बता रहे हैं, इनको लेकर के साक्षित्व का उसके अंदर आरोप किया है, परंतु वास्तविक वो ऐसा साक्षी साक्षी है का वो पहले ही था, समझ ना। आप कहीं भी जाएंगे तो अंतरिक्ष पहले मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हाँ? आप कहीं भी जाएंगे तो अंतरिक्ष पहले ही आपको वहां मिलेगा। तो कह रहे अंतर बाहिर इति तथा वस्तु सुयोजयेत इति एतत् प्रपंचयति, ये सब क्या है, प्रपंच है। इस प्रकार का जो प्रपंच है ये साक्षित्व आरोपित है, वास्तविक मात्र नहीं है। यद्यत रूपादि कल्पेत बुद्ध्या तत्त प्रकाशयन तस्य तस्य भवेत साक्षी स्वतो वाग बुद्धि अगोचर। कह रहे हैं कि जो जो रूप की आप कल्पना करेंगे उसका उसका वो क्या है, प्रकाशक है। जिसकी जिसकी बुद्धि कल्पना करेगी उन सभी कल्पनाओं का वो प्रकाशक है। तत्त प्रकाशयन सभी को वो प्रकाशित करता है, तस्य तस्य भवेत साक्षी उसका उसका वो साक्षी है, पर स्वतः वाग बुद्धि अगोचर, परंतु ये स्वतः कैसा है, अगोचर है, ना वाणी का विषय ना बुद्धि का विषय। इसलिए तो श्रुति कहती है नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुते न, इस प्रकार से कह रहे। तो इति किम तस्य निजम रूपम इत्यत, फिर उसका कैसा रूप है, फिर प्रश्न कर रहा है। स्वतः इति तो स्वतः, स्वतः ही उसका रूप नहीं है, कैसा अवांग मनस गोचरत्वे मुमुक्षुना न गृह्यते। तो यदि ऐसा मन वाणी आदि से वो ग्रहण ही नहीं किया जाता है मुमुक्षु के लिए, तो फिर वो ग्राह्य ही नहीं होगा। जब वो इनका विषय ही नहीं है तो वो आत्मा तो ग्राह्य नहीं होगा, अविषय होने से फिर ग्राह्य ही नहीं होगा, तो फिर कैसा माना जाएगा, कैसा उसको समझा जाएगा, इस बात को लेकर के शंका करते हैं। उसी का उत्तर आगे के श्लोक में दे रहे हैं। बस ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।